yampambao Minga mayevila mbele umzambi oni kumbu kwa yampambao Minga mayevila mbele umzambi oni kumbu kwa yampambao Minga mayevila mbele umzambi oni kumbu kwa yampambao Zulu reba semba bantu ebao ni kumbu kwa ya pikao Zulu reba semba bantu ebao ni kumbu kwa ya pikao Ni kumbu kwa ya pikao ngo ni kumbu kwa ya pikao Zulu reba semba bantu ebao ni kumbu kwa ya pikao Ni kumbu kwa ya pikao ngo ni kumbu kwa ya pikao Zulu reba semba bantu ebao ni kumbu kwa ya pikao Nikumbu kwa yampamba, nikumbu kwa yampamba, nikumbu Leva Simba.